botole ana ing meja. Aku ering, ering karo keng slira. Aku takon, aku duwe sapa? Katresnanku dek wis ana ing dada. Senang kudek wis ana ing adoh.